Мышка Пік-Пік едзе ў вёску. Бабуля і дзядуля Веранічкі і Максімкі жывуць у вёсцы. Тата часта прывозіць адтуль розныя прысмакі: яблычкі, арэшкі, семачкі, ну і, вядома, сала, каўбасу і яйкі. Мышка Пік-Пік ні разу ў вёсцы не была, але гэта несумненна было месца, куды варта наведацца. У Вераніччыным буквары шмат расказвалася пра вёску і яе жыхароў. І аднойчы мышка падрыхтавала 5 пустых мяшэчкаў, 5 шнурочкаў, каб мяшэчкі завязаць, калі яны не будуць пустыя, і адну вялікую стракатую торбу, і раніцай пабегла на аўтобусны прыпынак. Аўтобусы спыняліся часта. «Але на якім заехаць у вёску?» Смярдзела гарачым асфальтам і бензінам. Калі ж пад'ехаў маленькі стары аўтобусік, у які пачалі заходзіць людзі з вялікімі клункамі, кошыкамі і вёдрамі, мышка ўчула пах хлеба і малака. Менавіта так пахлі татавы сумкі, калі ён вяртаўся з вёскі. І мышка ўскочыла ў аўтобус, схавалася пад апошнюю лаўку і заснула. Прачнулася Пік-Пік ад таго, што нехта моцна бразнуў вядром. Аўтобус больш не ехаў, пасажыры выходзілі з яго, выскачыла і мышка. Сапраўдная вёска, як на малюнку ў буквары. Драўляныя дамкі і зялёная траўка. «А вонь, на бліжэйшым двары свінка! А свіння, гэта ж сала!» І мышка скіравалася туды. Свіння аказалася вялікай і на дзіва бруднай. Мышка патрэсла перад ёй пустым мяшэчкам. «Ну, давай, сала, я знакамітая мышка Пік-Пік, з горада прыехала!» Але свіння не слухала мышку, а ўсё поркалася ружовым лычком у брудзе і ледзь не зачапіла госцю з горада. «Фу, ну і непрыемная асоба!» – вырашыла мышка. «І сала ў яе, відаць, такое ж бруднае, як і яна сама. Цікава, дзе яна яго трымае?» Побач нехта гучна замыкаў. «Карова!» – узрадавалася мышка. «Я разумная, ведаю, што карова дае малачко, смятанку і тваражок». У маленькім драўляным дамку без вокнаў сапраўды стаяла карова. Але такая вялізная, чорная, з такімі вострымі рагамі, што Пік-Пік спалохалася. Усё-ткі наважылася, падышла і запішчэла. «Прывітанне, карова! Я мышка Пік-Пік з горада. Прыехала па малачко. І масла давай, і смятанку, і лепш у слоіках, а яшчэ сырочкаў у шакаладзе». Карова выявілася неадукаванай вясковай жывёлінай. Яна не звярнула ніякай увагі на маленькую гараджанку і ледзь не затаптала яе цяжкім брудным капытом. Выскачыла Пік-Пік на двор, а там куры ходзяць, нешта дзяўбуць. «Хоць яйкамі разжывуся», – падумала мышка. «А ну, яйкі давайце! Яйкі, кажу, давайце!» Але куры таксама былі негасціннымі. А даўгалыгі певень як закукарэкае проста над мышкай, як пагоніцца за ёй. У пошуках ратунку пралезла небарака мышка паміж нейкімі штыкетінамі. Аддыхалася, агледзелася. Агарод! Вось памідорчыкі, вось гарох, а там парэчкі чырванеюць. «Ну, нарэшце!» «Давай, мышка, пакаваць свае мяшэчкі. У адзін чырвоныя парэчкі, у другі чорныя, у трэці агрэст, у чацвёрты гарох, а ў вялікую стракатую торбу памідоры». І тут на граду скочыў здаровы вясковы кот з жоўтымі бязлітаснымі вачыма. Уцякае мышка, ляціць пад пахамі мяшэчкі, у зубах торбачка. Добра, што аўтобус яшчэ стаяў на прыпынку і рыхтаваўся ехаць назад у горад. Схавалася мышка са сваёй здабычай пад лаўку ды заснула ад стомы. А калі прачнулася, за акном мільгалі знаёмыя высокія дамы. І ноччу мышка Пік-Пік не выйшла на звычайнае паляванне па цукерачкі. Сядзела ў сваёй норцы і ласавалася вясковымі прысмакамі. Але вырашыла, што больш у гэтую небяспечную вёску не паедзе ніколі.